จังหวัดพะเยาวัดติโลกอารามหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันว่าบริเวณกว้านพะเยาในอดีตเคยเป็นชุมชนโบราณมาก่อนคือโบราณสถานแห่งนี้ที่มีอายุยาวนานกว่า500ปีและจากศิลาจารึกที่ขุดพบบริเวณวัดติโลกอารามทางจังหวัดพะเยาได้อัญเชิญหลวงพ่อศิลามาประดิษฐานไว้ณจุดเดิมกลางกว้านพะเยาเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ล่องเรือไปกราบนมัสการหลวงพ่อองค์นี้พร้อมๆกับชมทิวทัศน์ที่สวยงามวัดศรีโคมคำวัดศรีโคมคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวงหรือวัดทุ่งเอี้ยงตั้งอยู่ริมกว้านพะเยาเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองพะเยาสร้างราวพุทธศตวรรษที่20ประดิษฐานพระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในแผ่นดินล้านนาที่มีประวัติปรากฏตามตำนานเกี่ยวข้องกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้ารวมถึงการแสดงพุทธธรรมนายเกี่ยวกับการสร้างพระเจ้าตนหลวงในบริเวณที่เป็นหนองเอี้ยงวัดอนาลโยทิพยารามพระอาจารย์ไพบูลย์สุมังคโลขณะนั้นท่านอยู่ที่วัดรัตนวรารามได้นิมิตเห็นทรายทองไหลมาสู่วัดเป็นสายรังสีแสงของทรายทองที่ไหลพรั่งพรูราวกับสายน้ำนั้นอาบวัดทั้งวัดจนแทบกลายเป็นวัดทองคำท่านมองตามลำแสงสีทองไปก็เห็นเขาที่อยู่อีกฟากหนึ่งของกว้านพะเยาจากนั้นมีญาติโยมมาอาราธนาให้ไปดูสถานที่สำคัญและแปลกประหลาดเพื่อจะได้สร้างสำนักสงฆ์ไว้ที่เป็นบำเพ็ญกุศลของชาวบ้านเป็นที่ที่ชาวบ้านมักจะเห็นแสงสว่างเป็นดวงกลมลอยมาจากบนดอยสูงแสงนั้นดูสว่างเรืองรองบางทีแสงจ้าเป็นสีทองสดอาบทั้งดอยราวกับกลายเป็นดอยทองคำเหตุการณ์เหล่านี้มักปรากฏในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันพระ8ค่ำหรือ15ค่ำชื่อวัดอนาลโยทิพพยานน้ำตกน้ำมินน้ำตกน้ำมินหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าน้ำตกห้วยโป้งเป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีความสวยงามและน่ามาเยือนมากแห่งหนึ่งโดยน้ำตกตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของวรรณอุทยานน้ำตกน้ำมินตำบลแม่ลาวอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาน้ำตกน้ำมินเป็นน้ำตกที่มีน้ำใสไหลเย็นอยู่ตลอดทั้งปีมีความสูงประมาณ50เมตรสภาพบริเวณรอบๆน้ำตกล้วนแวดล้อมไปด้วยเหล่าต้นไม้ใหญ่น้อยและพืชคลุมดินนานาชนิดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นนับว่าเหมาะแก่การสำรวจธรรมชาติ